Na trójkowym zegarze minęła druga. Patrzy w zeszyt i tak, no tak, 2 tygodnie temu były nasze ukochane utwory z 2016 roku zebrane w 2 godziny i wiadomo było, że to za mało czasu, te 2 godziny. Tydzień temu klubbingowo, tudzież klubowo można by powiedzieć. A w tym tygodniu będzie bardzo spokojnie i jazzująco. Za tydzień filmowo. To w takim razie 478 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Czas rozpocząć. Ije de kumuruni ije, ije de kumuruni ije. Mese bembolo warala, mbono na bokolima. Ije o kumuruni ije. Even Go-Go Penguin, Samaris, Wacław Zimpel, Eric Trifo, Quartet, Bionulor. To do tej pory jeszcze przed nami, oj, cała długa lista artystów na dzisiaj, także ja zdradzać szczegółów nie będę. Mam nadzieję, że Państwo nie przy mikrofonie, tylko przy głośnikach słuchać będą. Jedna ważna informacja. Możliwe, całkiem prawdopodobne, niestety, to smutna informacja, że w tym roku Halfway się nie odbędzie. Rewelacyjny festiwal. Wszelkie możliwe dane i informacje można znaleźć na wydarzeniu, które zostało założone na znanym portalu społecznościowym, a link do tego wydarzenia jest i na grupie, i na stronie Ciemnej Strony Mocy. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Zapraszam do przyłączenia się do akcji, bo bez Halfwaya będzie smutno w tym roku. You said you won't fall apart. spiritual. Feeling you're alone, but something that you own is still here with you. The elephant in the room, the reflection of a first impression. Blind direction, define the essence. An outer body investment, the overcoat of ego, protection. I got dressed in a blessing. I try not to flex in my perfection, in my profession. Silent confession, a divine connection. I climb to heaven, the higher self and more is science. Cosmic alignment, perfect timing. The God body, the God got me, guides me. Thank you.